digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Valljátok be, hogy voltatok-e már frusztráltak számítógéptől, vagy bármely részegységétől, merevlemeztől, egértől, monitortól, bármitől. Mit jelentünk frusztráltságnak? Hát ilyen fölidegesít? Igen, igen. Ó, hogy ne? Hogy ne? És ilyenkor mit kívántál, Zoli? Hát én jó napot kívánok! Maradjunk ennél, ha változatna. Mármint, hogy hova kívántad a gép alkotóját, mondjuk? William Gates 3-at. Például. Hát hál' Istennek, ő szerintem nem nagyon alkotott gépeket, de erről inkább ne beszéljünk itt a rádióban, jó? Vagy kiben milyen indulatok fortyognak ilyenkor, amikor ideges a számítógépre? Robesz? Én egy kutatásról számolnék be, amit az Egyesült Államokban végeztek. A szociológus. És azt nézték meg, hogy milyen fajta reakciókat váltanak ki az emberekből a számítógépek. Egy órára ültették le őket, és különböző teszteket kellett végezni, és bizony a frusztráltság volt az egyik legfontosabb, ami kijött az emberekből. Volt egy delikvens egyébként, aki újra telepítette a operációs rendszert az alatt, az egy óra alatt. Én az egyik barátom élményét tudom elmesélni. Ez, igen, mint az urológusnál. Igen. Nagyon régen történt, és amikor még ilyen 7-8 számjegyű összegbe került egy 22-3 colos ilyen márkás monitorok. És csak igen komoly laboratóriumokban lehet hozni, és az egyik kollégám egy ilyen előtt dolgozott, és hát valamiért kiakadt, és mivel hát régi küzdősporttal foglalkozik, egy ilyen laza karate mozdulattal egy ilyen ütést bevitt a monitor felé. Hát tudja az ember, hogy ilyen 3 centi vastag egy ilyen üveg nem okoz neki túl nagy kárt. Igen, ám, de elfelejtette, hogy 2 héttel korábban megnősült, és a jeggyűrűjében volt egy gyémántkő. Na azért, amivel eltalálta az üveglapot, és így szétrobban az egész. Azért kérdeztem tőletek, mert most már hagyományossá nem esedett, ahogy írja az egyik legnagyobb portál, a Szittyózium nevezetű, minden évben megrendezett tábor, 10 napos rendezvény. Szittyózium. Szó szerint akarom idézni, az egész évben számítógép előtt görnyedő és ettől a halálra frusztrált felhasználók, rendszergazdák és érdeklődők tomboló tábora. Ez állat, azonnal megyünk. És találjátok, hogy hol lesz az idén? Valami elektronikai roncstemető. Szerencs mellett Miskolc és Tokaj között Mezőzomboron, ahol minden ilyen halálra ítélt számítógépet zombivá tesznek. A mezőségi döngölős, ugye? Mezőzombi. Északmezőségi ott fogják döngölős. Majd szétverni a számítógépeket, legyen az egér, billentyűzet, Blade Server vagy Kraken szuper számítógép. De bárki részletesebben akar kutatást végezni a témában, nyugodtan menjen fel bármelyik videó megosztó szájtra, és üsse be a kereső mezőbe az, hogy computer, és aztán crash, vagy bármi egyéb hasonlót, és videók tucatjait lehet, amit a céges felvételekről, a biztonsági kamerák felvételeiből vágtuk össze, hogy éppen a feldődött munkatárs mit csinált a fénymásolóval, a nyomtatóval, a monitorral, stb. Minden évben egyébként a Szittyózium szervezői készülnek valami különlegességgel. Idén a pörölj kalapács és a 230 voltos váltóáram mellé, ez ugye utóbbi azért érdekes, mert egy számítógépes kártyába belevezetik ezt a nagyobb feszültséget. Akkor na így van értelme, tehát hogy eddig nem látszott az értelme, de hogyha 12 okoz. Volton keresztül megkapja, az úgy sokkal izgalmasabb. Na most ezen eszközök mellé még behoznak a csatasorba egy lánctalpas erőgépet is. Korrekt. Amivel szépen ki lehet simítani egy ilyen számítógépes. Aztán nagyon sok problémát el lehet simítani. Atommalver ébre, jól érzem. Fejlesztőket nem hívnak meg, mert akkor lehetne még a spanyol csizma, kerékbetörés és más egyéb vidámságokkal tarkítani a dolgot. Spanyol inkvizíció. Na, szóval, hogyha van kedvünk, akkor esetleg menjünk el csapatos túlmezőzomborra, és nézzük Zúzni. Meg a Szittyóziumot, hogy miképpen végeznek ki idegesítő és frusztráló számítógépeket. Az elején Tücsitől egy újszerű játékélményről hallhatunk, amelybe a közösségi szolgáltatásokat is bekapcsolják. A galaktikák között a digitális élet a hálózatokon terjed. Folytatódik Borek András sorozata. Ezúttal megtudhatjuk, hogy a vállalkozáshoz melyik Linuxra van szükségünk. A PC tippben kiderül, miképpen lehet favikonizálni a weboldalakat. Egy apró kép, amelyről felismerjük a weboldalt. Ma este az Info szótár is a favikonokkal foglalkozik. Favicon vagy favicon, ami egy ikon, és lényeg, hogy ez a kedvencünk. A végén pedig a könyvtárosok konferenciájáról számol be Pintér Róbert. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. lassacskán véget érnek a nyári szabadságolások, úgyhogy többen itt az asztaltársaságból szép színnel ülnek, például Borek András is. Vagy neked születésed óta ilyen szép színed van? Nem, csak amióta betonozok ebbe a gyönyörű szép napsütésbe. Mellette Bódi Zoltán szintén szép színnel. Jó estét kívánok! Görögországból, vagy honnan? Krétáról, pontosan. Jó estét! Mondta Borek András. Ez az falfehér színű. Ja. Spányik Balázs inkább falfehér színű, de neked egyébként is ilyen... A lunáriumot használom, ugye, mint már megbeszéltük néhányszor a műsorban, egyébként a jövő héten megyek szabadságra, hogy ez az oka a dolognak. Hova mész, Balázs? A Balatonra. Egyébként most hallottam, hogy magyar fejlesztők föltaláltak egy olyan szoláriumot, amelyik fehéríteni tud. Ez a lunárium. És Ázsiában hatalmas kereslet van ez iránt. Ezt már föltalálták, és az első tulajdonos a Michael Jackson. Itt van az asztaltársában Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Meddig kell még ezt a bemutatást így mondanom, Róbert? Még 3-4 hétig. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Popla, csak én csak 3 napot voltam szabadságon, meg még a hétvégén megyek 3 napot, de igyekszem árnyékban töltve megtartanom az arisztokratikus fehérségemet a továbbiakban is. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor csapjunk bele a témáinkba. Tücsi, te nyáron szoktál játszani a számítógéppel? Igazság szerint van otthon mindenféle remek kütyüm, a kézi távirányítóktól kezdve a force feedback, joysticking, mindenem van otthon, de valahogy 4 éve nem játszottam egy tisztességeset, mert nincsen rá egyáltalán idő. De majd most a szabadság idején biztos lesz, nem? Hát talán előveszek egy-két régi klasszikus, hogy körülnézek az újak között, hogy hát ha valami megnyeri a tetszésemet, mert egyre nehezebb manapság érdekes új játékot találni. Nem lehet, hogy erről van szó, hogy nem igazán nyert el a tetszésedet az eddigi játék felhozatal? Hát igen, komoly probléma, hogy évtizedenként egyszer-kétszer bukkan elő egy olyan ötlet, amire azt mondja az ember, na tényleg valamit most már végre kitaláltak, és nem ennek a játéknak a 12. része jelent meg, ami kicsit átfazonírozzák a történetet, kicsit feljavítják a grafikát, stb., de ugyanazt kapjuk, mint eddig. Ez a nagy probléma most a játékoknál, de talán most nem. Mert hogy mi történt? Van egy úriember, aki már igen komoly eredményeket lerakott a játékfejlesztés asztalára, neki köszönhetjük az összes Sims játékot, tehát ezeket a családszimulátor. Igen, hogyan építsünk várost, birodalmat, családot, SimCity-t, stb. Igen. Sid Meier? Nem, ez a Will Wright. Will Wright, így igaz, így hívják az úriembert, akit már is sem értem, hogy hogyan lett ebből többszörös milliómos, hogy másoknak olyan játékot ad el, amiért nekem nap mint nap 24 órában meg kell küzdenem, úgyhogy bármi távolabbá tőlem, mint hogy ezzel még pluszban játszak is. Zseni. De ebből látszik, hogy ő volt a zseni. Na most ő hát lehúzott már igen sok bőrt erről a szimulációs játékokról, viszont támadta egy 3-4 évvel ezelőtt egy új ötlete, amivel úgy néz ki, hogy most megreformálja az egészet. A játék az szeptemberben fog megjelenni, érdekes módon Európában 2 nappal hamarabb, mint Amerikában. Viszont már le lehet tölteni hozzá egy kis előjátékot, hogy úgy mondjam, egy kis prológus, életet lehet teremteni. Eljátszhatjuk Isten szerepét. Röviden a játék lényege. Amit le lehet tölteni, az egy lénylabor nevű szoftverecske. Ingyenesen letölthető változat, az a komplett változatnak kb. A negyedét tudja, amit meg lehet vásárolni, de a mai játékárakhoz képest ez egy igen alacsony, tehát az évekkel ezelőtti játékokat a kuka sarkából lehet ennyiért megvenni, ennyiért dobíták most piacra, és ebben a készletben milliónyi különböző testrész van, illetve különböző kiegészítők. Lábak, szárnyak, szemöldökök, szemek, hajak, uszonyok, szakál, bajusz, fül, fülszőr, szálkák, bármi, minden van. De ha jól sejtem, ezek nem csak grafikák, tehát nem mondjuk egy fülnek a grafikája, hanem emögött valamilyen komplett mechanizmus is áll. Bizony, a dolognak az a lényege, hogy te felépíthetsz egy neked tetsző lényt. Összeállítod a testét, annyi végtagot, egyebeket raksz rá, amennyit akarsz, olyan szerveket rá, amit akarsz, ezt elmented, elküldi, és a játék kipróbálja, hogy ez működik, ez a lény. Tehát fölismeri a lábak minden az egyéb elhelyezkedésből, hogy mi hogy mozog, megpróbálja ezt mozgatni, és ellenőrizi, hogy gyakorlatilag ez életképes-e. Hát ebből valami iszonyú nagy vicces röhögések lennének, ez tipikus ilyen buli játék, amikor... Igen, amikor el tudnám képzelni egy ilyen Surface típusú asztal, amikor félrepakod a söröket rajta, és a társaság már emelkedett hangulatban, na ide még a homlokára tegyünk egy alkart, vagy valamit, és megpróbálja mozgatni, és akkor a fő megy a lépcsőn, vagy leesik. Nekem is ez volt az esetem, hogy ebben pont erre érzett rá, hogy a komplett alkotói szabadságot adták a kezünkben. Tehát ebben megteremthetjük az életet. De ezt megteheti egyébként, hogy a homlokára teszi a karját. Bárhova, olyat épít, amit akar. Tehát, ha akarsz, olyat építesz, hogy van 4 lába, és minden lábán 20 szem. Tehát szem. Akár az is, bármit. A szoftver ezt leellenőrzi, szimulálja a mozgását, fölismeri a végtagok elrendezését, hogy működnek benne a csontok, stb., és gyönyörűen szimulálja ennek a lénynek a mozgását. És mindegyikről elmondja, hogy amelyik nem olyan, mint egy ember, hogy működésképtelen. Azon gondolkodom, hogy emésztést is szimulál? Ez egy jó kérdés, ennyire még nem ismerem a játékot. Szájat teszel rá, ez egy idő után elég nagy probléma. Tehát ez így már így össze lehet rakni egy életet, és akkor úgy ebből már ilyen sok alkotókedve ember nekiáll és elbohockodik, hogy életet teremtsen, de és ez még úgy nem lenne önmagában egy nagy durranás. A játék lényege az, hogy... A durranás az, amikor csak szájat teszel rá. Korrekt. Vágáspont vége. Az érdekesség ebben az, hogy belépnek a szociális közösségi hálók. Ugyanis létrehoztak a játék neve egyébként Spore, és létrehoztak mellé egy IVIF-hez hasonló közösségi oldalt, ahova mindenki föltöltheti a saját élőlényének az adatlapját, a róla készült fényképeket, a videókat, leírhatja benne a tulajdonságait, és ha későbbi játék folyamán elmesélheti ezen az oldalon az összes vele esett kalandot, milyen lényekkel találkozott, tehát egy komplett szolgáltatást állítanak a figurák mögé. Mitől lesz az izgalmas? Tehát most azon túl, hogy itt jól kacarászunk azon, hogy fog kinézni a lényünk, ez egy idő után viszonylag gyorsan unalmassá válhat. Így igaz, viszont szeptemberben megjelenik a játék. Ami viszont teljesen a Sims-hez hasonló módon fog működni, ezeket a kis lényeket elhelyezzük az őslevesben, és a feladatuk az, hogy életben maradjon. Tehát nekünk itt az első, a játék első szintje inkább egy ilyen digitális, virtuális tamagocsira emlékeztet, amikor etetned kell a kis lényedet, vigyázni rá a fejlődéset, jó anyához, apához mondom vigyázni rá, megakadályozni, hogy mások esetleg megegyék, vagy segíteni neki, hogy ő egyen meg másokat, amíg ez így, az élet ez így fejlődik, megerősödik, és eljuthat a játék következő szintjére, amikor is kimászik a szárazföldre, és meghódíthatja azt. Itt jönnek be most már az igazi ilyen szimulációs játékok, ahol ugyanazt eljátszhatjuk, mint korábban, tehát ezekkel a lényekkel alakíthatunk akár törzseket, akár különböző társadalmi fejlődési fokokat érhetünk el vele, ki kell építeni köztük a szociális kapcsolatokat, amiket mi határozzunk meg egy bizonyos szintig, hogy reagál különböző dolgokra. És akkor itt jön be szintén a képbe az, hogy mások másféle lényeket csinálnak, és akkor ezek a lények hogy viszonyulnak egymáshoz? Az az érdekes ebben az egészben, hogy ez egy filozófiai kérdés, hogy az ember tudja-e szimulálni önmagát? Tehát szimulálni, vagyis elvonatkoztatva az ő antropomorf sajátosságaitól az életet szimulálni, és el tud-e jutni egy ember által alkotott rendszer, egy szoftver odáig, hogy nem egy antropomorf, tehát nem egy emberhez hasonló lény lesz majd a piramis csúcsán, hanem valami egészen más. Ja. Én csak azon gondolkodtam egyébként, hogy ha megcsináljuk ezt a lényt, föltöltjük, akkor ez csak addig vonaglik ott a levesbe, amíg mi online vagyunk, vagy akkor is vonagoltatja valami, amikor már kiléptünk belőle, mert azért ehhez elég brutál számítási teljesítmény kell, hogyha mondjuk magára hagyjuk a mi, mit tudom én, ilyen simléderes hangafityerénket, hogy akkor az most túlél, vagy nem él túl. Tehát, hogy mit csinál addig, ameddig mi nem pátyolgatjuk. Ezt a részét még nem ismerjük a dolognak, ugyanis a játék még nem jött ki, és a szokás szerint csak mindenféle filmecskéket kapunk játék előzetes címén. Viszont van egy még egy érdekes tulajdonság ennek a közösségi, újfajta közösségi szellemnek, hogy létrehoztak egy sporopédiát is, amelyben a Wikipédiához hasonlóan föltöltjük a szörnyű általunk jelentett lényt, rákerülnek a mi saját adataink is, hogy ki csinálta, mikor és hogy, a lénynek a leírása, de hát mivel nem csak a külsőt határozhatjuk meg, hanem hogy milyen légkörben létezhet, mivel táplálkozik, tehát millió, és ezt létrehozhatunk egy kis lexikont a lényről, és ezek után ezt a lényt bárki letöltheti magának. És saját maga is megpróbálhatja valahol szaporítani. Az még érdekes, hogyha mondjuk megcsinálom a madárvédő golyókapkodó manót, akkor engem beperelhetnek például? Ez már egy jó kérdés, de szerintem a játéknak egy legmagasabb szintje lesz. De hogy a játéknak... Mi lesz a vége egyébként? Tehát a végén lesz egy élőlény, amelyik túlélte az összeset? Nem, ugyanis a... alkotók ennél sokkal gálásabbak. Egy egész galaxist bocsátottak a rendelkezésünkre, amiben az induláskor 10 000 különböző bolygó lesz, és te határozhatod meg, hogy melyik bolygóra telepíted rá ezt a szárazföldi életre már alkalmas lényedet. Ott letelepíted, és akkor ott jönnek ezek a bizonyos társadalomépítés, a játék fokatileg a harmadik az, hogy kialakítsak ezeket a szociális kapcsolatot. A negyedik szintjén a játéknak pedig már ez a klasszikus, úgymond történelmi szimulációs játékok, amikor országot lehet építeni, városokat, háborúzhatnak, kereskedhetnek, stb. És a játék vége az ötödik szint, amikor ezek a lények eljutnak a fejlődésnek arra a szintjére, hogy elhagyhatják a bolygójukat, és kimennek a világűrben más bolygókat meghódítani. Kolonizálják majd. Kolonizálhatják. És hát itt a lehetőségek száma gyakorlatilag belegondol az ember végtelen mennyiségű, hogy mi mivel ütköztetett, hogy. Sokan tippeltek arra, hogy vajon hányféle lényt fognak alkotni. A Wrighték arra számítottak, hogy körülbelül szeptemberre, mire kijön a játék, addigra egy körülbelül 10-15 000 lény már lesz, amit bárki használhat, és a karácsonyi piacra eléri az 1 000 000 lényt. Kijött ez a lénylabor letölthető, illetve megvásárolt a verzió, a piacra kerülés utáni 22. órában töltötték fel a 100 000. lényt a Sporop médiára, és 18. nap után megvolt az 1 000 000. önálló lény. Erre mondta Wright viccesen, hogy a jó Istennek 6 napra volt szüksége, hogy megteremtse a világon lévő 1 000 000 fajt, nekünk ehhez még 18 nap kellett. Borek András viszont nem lényt épít, hanem egy vállalkozást, mégpedig nyílt forráskódú szoftverekkel, de csak képzeletben. Uh-huh. Bár neked is van? Neked is van. Nincs. Igen, és hát a legutóbb ugye a számítógépnek az ő megvásárlása volt a téma, most pedig akkor keressünk rá nyílt operációs rendszert, amivel működtetni is tudjuk a frissen megvásárolt kütyünket. Egyébként tényleg adhatunk ilyenkor mindig egy rövid kis összefoglalást, legutóbb arról beszéltél, hogy miképpen érdemes kiválasztani a processzort, mennyire fontos az, hogy Intel vagy AMD, egyébként azt mondhatod, hogy tök mindegy, és ilyen hasznos dolgokkal, hogy hogyan épül föl, és akkor mit teszünk rá? És akkor itt jön a kérdés, hogy mit tegyünk rá, hát ugye kereskedelembe lehet kapni ezt, azt, amazt, viszont vannak a nyílt forráskódú operációs rendszerek, operációs rendszer, és annak vannak különböző válfajai, disztribúciói, és hát ezt azért már karcoltuk itt a műsorban korábban, hogy ugye nagyon-nagyon sokféle disztribúció van, hogy minek ennyi, és hát, hogyha az ember ellátogat egy distrowatch.org című oldalra, akkor ott megdöbbenhet, hogy... Distro-bistro. Hogy valami irgalmatlan mennyiség, és hát mindegyikről talál egy rövid pársoros leírást, tehát azt lehet látni, mint egy ilyen tőzsdén, hogy most melyiket hányan töltötték le aznap, vagy nem tudom milyen módon, hogy hány page sheet van a letöltés oldalukon. Szóval lehet mérni a népszerűségét ezeknek a disztribúcióknak, mert az valami irgalmatlan tárháza az adatoknak, amit egy olyan ember, aki mondjuk nem azzal akar foglalkozni, hogy most a számítógépén mi van, hanem egyszerűen használni szeretné, és nyílt forráskóddal szeretné használni, hát az gyanítom, hogy első 5 perc után elszalad onnan, és azt mondja, hogy nem. És ez többeknek föltűnt, talán több ilyen oldalt is láttam, a legjobban sikerült egy ilyen Zegeni Studio nevű cégnek, ami úgy írja a nevét, hogy zegenie-studios.net. Nekik sikerült egy ilyen kérdezfeleleket csinálni, viszonylag sok nyelven, nem számoltam össze, hogy hány nyelven, de kb. 20 nyelven, többek közt magyarul is egy ilyen kérdezfelelekkel, elbeszélgetünk a géppel, hát megválaszolunk pár kérdést, körülbelül 15-20 kérdést, amiben benne vannak mindenféle ilyen kérdések, hogy tudod, hogy mi az a disztribúció, particionáltál-e már Winchestert? És nyugodtan válaszolhatom, hogy nem. Nyugodtan válaszolhatod, hogy nem, sőt, a válaszok közé mindig oda van téve egy ilyen I betű, információ, hogyha neked bővebb információra van szükséged arról, tehát, hogy... Tehát ha már a kérdés sem értem. Ha a kérdés sem érted, akkor arra is kapsz választ, megnyomod azt a kis gombot, és akkor megnyitja a Wikipédiát, ezt azt, ahol pár szóban elmagyarázzák, hogy ez végül is mi is ez a kérdés. És végig megválaszolod ezeket a kérdéseket, és a... Hát számodra ajánl 2-3 elég jó megfelelő disztribúciót, és egy pár olyat, ami nem igazán illik bele abba a pontosan abba a válaszokba, de nagyon közel van hozzá, 2-3 olyat is ajánl, azok már kisebb betűvel vannak, és azt is lehet, hogy miért nem egészen ajánlja azokat. Tehát magyarul a válaszaim alapján lehet következtetni arra, hogy körülbelül milyen felkészültségű vagyok, milyen érdeklődésem lehet, és vajon mire használhatom. Mire akarod használni, milyen gépre akarod telepíteni, stb. És akkor ő ezek alapján ad, én valami akármit, és én ezt persze a saját profilomat megcsináltam, mindig hármat ajánl a fő ajánlatok között, és nekem teljesen jó beletrafált abba, amit egyébként mai napig is használok, egy olyan disztribúciót, úgyhogy én ezen fölbuzdulva megpróbáltam az egységsugarú felhasználót is megnézni, és... Ráadásul az olyan egységsugarút, aki valószínűleg vállalkozást indít? Vagy most csak tényleg az igazi egységsugarú user-t? Kifejtenéd ezt a kérdést? Hát mert ugye az egész sorozatod arról szól, hogy vállalkozást indítunk, kódú rendszerre. Igen, de ugye az embereknek a számítástechnikához való viszonya, vagy felkészültsége, informatikai írás tudása, az ugye különböző szintű, még a vállalkozók között is. Hát van, aki ugye jobban pallérozott ebbe a témába, van, aki meg kevésbé. Igen, de a kérdések között van egy olyan is, ami a felhasználás módjáról szól, nem? Igen, hogy irodai vagy otthoni felhasználásra akarod ezt a gépet, illetve olyan kérdés is van benne, hogy legyenek ilyen kísérleti stádiumban levő programcsomagok, vagy ilyeneket szeretnél, vagy nem szeretnél. Tehát tényleg ez több rétű, de azt lehet mondani, hogy viszonylag jó pontossággal egyébként megadja azokat a disztribúciókat, amiket lehet ajánlani egy ilyen-olyan preferenciákkal rendelkező embernek, úgyhogy én merem ajánlani ezt az oldalt mindenkinek, többek közt azért, mert magyarul is beszél, teljesen meglepődtem rajta, és mondom, én a saját példámból, illetve az általam elképzelt egységsugarú felhasználó, aki a számítógépnek a bekapcsoló és a gombját tudja, meg azt tudja, hogy elindítja az ikont, ilyen szinten áll a dologhoz, az is megtalálja a személyre szabott megoldást. És tegyük hozzá azt, hogy a Linux világa most már azért ott tart, hogy lehet is olyat találni, amit az egységsugarú, tehát kezdő felhasználó is telepíthet, és aztán használhat, igénybe vehet. Hát annyira, hogy azt hiszem, hogy a ZDNet-en olvastam nem is olyan rég egy ilyen cikket. Valószínűleg egy kicsit hatásvadász volt egyébként a címe, az EEPC kapcsán egyébként, hogy a Linuxot a háziasszonyoknak, és XP-t a geekeknek, tehát azoknak, akik ilyen kockafejű számítógép használók, ugyanis állítólag az EEPC-n annyira eltalálták azt a Linuxot, hogy tényleg az egyszerű ember, aki azt se tudja, tehát akinek nem kell magyarázni, hogy mitől megy a villamos, az teljesen jó bekapcsolja, fölismeri az ikont, nyomja, csinálja, tehát nem kell vele semmit se csinálnia, nem kell agyon konfigurálgatnia, működik. Még egyszer a címet, ahol úttal érhető, tetten érhető ez a kérdéssor. Ez egy jó, ez a zegeniestudios.net/LDC/. A műsor előtt Spányik Balázzsal gyakoroltuk, hogy ki tudjuk mondani ezt a kifejezést, úgyhogy gyorsan mondjuk is, ki legyünk túl rajta, favikonizálás. Így van, a favikonokról lesz ma szó, már Zoli itt a headline-ban próbálta terelni a dolgot a favikon, vagy valami szóval ilyen angolos kiejtés felé, de favicon. Igen, favicon, de rettenetesen hangzik, maradjunk a favikonnál. Először is kezdjük ott, hogy mi is az a favikon. Olyan favágósan hallatszik. Igen, kicsit favágó. Olyan, de a paralelepipedon csak kevesebb oldala van. Csak nem visel kalapot. Igen, szóval A 90-es években járunk, amikor a böngészőt az Internet Explorer jelenti, és tipikus Microsoftos történetben csöppenünk bele, amikor is egyszer csak a nagy rendbondi óriás úgy dönt, hogy ő most megreformálja a világot. Ugyanis mi történik? Járunk mindenféle weboldalakra, és a kedvenc weboldalunkat elmentjük ebbe a bizonyos Favorites, vagy magyarul kedvencek című menübe, ott a böngészőben, az Internet Explorerben. És mivel ezek az elmentett weboldalak, ezek mindegyik egy kicsi parancsikon, ezért a maga, a Windows ehhez az Internet Explorernek az ikonját rendeli hozzá, tehát az összes elmentett weboldalunk úgy néz ki ebben a menüben, hogy az Internet Explorernek a kicsi ikonja van előtte, és mindegyik ilyen Internet Explorer ikonos, és ez baromi unalmas. Ezért kitalálják a Redmondban, hogy rendeljünk a weboldalakhoz ikonokat. Mégpedig oly módon, hogy majd mi megmondjuk, hogy hogyan. A kezdeti változat az az, hogy le kell rakni egy darab valóban ikon formátumot, tehát azt a formátumot választják ki, amit a világon senki nem tud előállítani, miközben van ugye GIF-ünk, JPEG-ünk, PNG-nk és mindenféle egyéb képformátumunk, ők maradnak az ikonnál. Egy darab ikonfájt, egy 16x16 pixeles kicsi ikonfájt le kell rakni a webszervernek, tehát a webkiszolgálónak a gyökerébe, és azt majd a böngésző magától megtalálja, ott bizonyos nevének kell lenni, és majd megtalálja a böngésző, és onnan beolvassa, és hogyha elmentjük ezt az oldalt utána a kedvencek menübe, akkor innentől kezdve egyrészt látni fogjuk mellette megjelenik majd ez a kicsi ikon, amiről föl tudjuk ismerni. Akkor ez nincs is benne a forrás kódjában, mármint az oldalban? Kezdetben nincsen. Aztán később belekerül, de az is úgy kerül bele, hogy fittyet hánynak mindenféle szabványosító történetre, sőt a mai napig, hogyha megnézitek az oldalaknak, nagyjából a 90%-ában úgy van beillesztve ez a bizonyos ikon az elejére, hogy ez nem szabványos, nem fel meg a szabványnak bizonyos dolgok miatt. Szóval a lényeg az, hogy ők ezt kitalálták, hasukra csaptak, megalkottak egy saját szabványt, amit természetesen kezdetben csak és kizárólag az Internet Explorer támogatott, mert ki, ha én nem alapon, nyilván így indulnak a dolgok. És utána szépen a világ elkezdett fölzárkozni, nyilván az akkoriban még a Netscape-et, illetve később már a Firefox-ot fejlesztő Mozilla csapat is természetesen elkezdte ezt támogatni. És manapság ott tartunk, hogy most már nem csak ikonformátumú képeket lehet felrakni, hanem akár PNG GIF, vagy azt hiszem PNG és GIF az, ami leginkább támogatott, de talán még a JPEG-et is megengedik. Az animált GIF-et is támogatja. Igen, az animált GIF-et is támogatja néhány böngésző. A lényeg az, hogy 16x16 képonnak kell lenni, vagy 32x32-t is megengedni melyik böngésző, és be kell illeszteni a weboldaladnak a fejlécébe, tehát a head részébe egy bizonyos kicsi sort. Érdemes megnézni tényleg az oldalaknak a fejlécében rögtön ott van az a link, meg lehet találni, hogy hogyan kell, most nem fogom elmondani konkrétan a forrást, de tényleg nagyon egyszerű, és onnantól kezdve ez működik. Megjelenik egyrészt a kedvencek listájában is, illetve a Firefox már megjelenti rögtön a böngésző füleken is. Jó, most köszönjük a nyelvünket a Redmondiakon, de azért ismerjük el, hogy ez egy jó ötlet volt, hogyha többi fejlesztő csapat is átvette. Igen, tehát az alapötlet nem volt rossz, csak nagyon sok dolgot csináltak így, hogy lehetett volna csinálni normálisan, és lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogy esetleg az akkoriban már a webszabványokért felelős cégnél, vagy szervezetnél szólunk, hogy na, mit szólnátok ehhez, és akkor rajtuk keresztül közösen együttműködve, és nem pedig így, hogy már pedig mi diktáljuk itt a tempót, és akkor oda dobunk egy ikont, egy ilyen funkciót írtunk. Jó, de összességében azért, hogyha többiek is átvették, akkor ez jó ötlet. Jó, igen, önmagában nem volt egy rossz ötlet valóban. És tulajdonképpen ezzel meg is érkeztünk oda, hogy mit jelent az, hogy favikonizálni egy weboldalt. Ugye a Firefox megjeleníti magában a böngésző fülben ezt a kicsi ikont, és természetesen megjeleníti magának a weboldalnak a címét is. Böngésző fül, az ugye az egyes weboldalaknak van ott felül egy ilyen lapozgatható füle. Így van, ugye régebben úgy volt, hogy a böngésző csak egy weboldalt tudott megjeleníteni, legalábbis ugye az Internet Explorer, még amíg ő uralkodott, és aztán a később az alternatív böngészők élükön a Firefox-sal lehetővé tette azt, hogy több weboldalt megnyissunk egy ablakon belül, és ezek között oly módon, mint például az Excelben a számlótáblák között, így válthatunk a különböző megnyitott weboldalak. És akkor ezen a fülön van ez a kis ikon kicsi nyitott változatban? Nem, az a teljes változatában, amivel maga az ikon olyan kicsi, tényleg ez a 16x16 pixel, ez olyan kicsi, hogy ez odafér teljesen. Ott van mellette a weboldalnak a címe, ami általában viszont már le kell rövidíteni, illetve ott szokott még lenni mellette a becsukó gomb, tehát amire rákattintasz, akkor azt a fület, azt a weboldalt becsukod. Na most a problémát az okozza, hogy az emberek nagyon megtetszett ez a lehetőség, hogy füleken lehet böngészni, itt nagyon sok oldalt nyitnak meg egyszerre, nagyon sok fül van fölül, és ebből előbb-utóbb az a probléma támad, hogy elkezdett, ilyen, hát a Firefoxon legalábbis úgy működik a dolog, hogyha betelt a csík, akkor utána jobbra-balra nyilakkal kell így scrollozni tulajdonképpen a fülek között. Láttam rá egyébként alternatív megoldást, egy kiegészítő segítségével meg lehet azt csinálni, hogy több sorba törjenek le a fülek, hát rettentő otvarul néz ki. Tehát nagyjából úgy egyébként, mint a Windowsnak bizonyos párbeszéd panelein, például a megjelenítés tulajdonságainál is előfordulhat az, hogy annyi fül lesz már, hogy nem fér ki neki egy sorba, és akkor a drivereknek a különböző dolgai, azok ilyen három meg négy soros izékbe törnek össze, fül sorokat alkotnak, borzasztóan. Ez életszerű böngészés közben? Átlag felhasználó azért ennyi ablakot nem nyit meg egyszer. De hogy is, nem. Igen? Felhasználási szokásoktól függ. Mert hát a weboldaltól is függ, hogy azok nyitnak-e még újabb és újabb ablakokat esetleg. De egy tipikus példát mondjak, van egy kedvenc honlapomnak, annak van egy RSS, ugye? Igen. Uh-huh. És akkor azon, és akkor rábökök, és akkor közlöm vele, hogy az összes ablakot nyissa meg, összes cikket nyissa meg, ami az RSS-ből. És akkor így pillámgyorsan tudom kiválogatni az, ami érdekel, belemerülök, a végolvasatom, és kapcsolgatom ki be pillanatok alatt. De most miről szól a dolog? Tulajdonképpen hogyan takaríthatunk meg helyet? Ugye magának a weboldalnak a címre igazából semmi szükség nincs a fülben, mert hogy a legtöbb weboldal tényleg maga rápillantok a fülre, és rögtön látom az ikonját, és az alapján tudom azonosítani, hogy az melyik oldal. A Google-nak is jellegzetes ikonja van, de szinte valamennyi közismert informatikai portálnak, nem informatikai portálnak, tehát bármilyen másik cégnek, aminek olyan jellegzetes weboldala van, akár a weboldal logóját, akár a cég logóját használják, vagy annak egy kicsi részletét magában az ikonban, rögtön meg tudod mondani, hogy az melyik oldal. Tehát tulajdonképpen nincsen szükség arra, hogy ténylegesen a teljes hosszúságában ott legyen a böngésző fül, és ezzel beterítse az egész sorozat, vagy helyet, ami rendelkezésre áll, hanem azt tud csinálni ezzel a bizonyos favikonizáló Firefox kiegészítése, hogy leszedi csak a fölösleges részeket, és csak az ikont hagyja meg a fülön. Tehát létrejönnek ilyen egészen kicsi fülek, amit csak az ikon tartalmazza. Egyébként egy nagyon jó arra dologra is, hogy nem csukod be véletlenül a fület. Nem jelenik meg rajta a bezáró gomb sem. Tényleg csak az ikon van. Tehát azokat az oldalakat szoktam így kirakni a legelejére tulajdonképpen ennek a fülsávnak, amiket állandóan nyitva tartok. Például a Google Mailt állandóan nyitva tartom, egy Google kereső oldalt nyitva tartok. Általában a PC5 segélyvonal fórumának 3-4 különböző oldalát nyitva tartom. Ezek ott mind ki vannak rakva az oldal elejére, sőt, még akár azt is meg lehet csináltatni, hogy megígyezteted a Firefox-szal, hogy ezeket mindig nyissa meg, amikor te megnyitod a Firefox-ot, és akkor ezek ott üldögének szépen. Az összes többi oldalt, aminél esetleg tényleg szükség lehet a magának az oldalnak a címére, hogy az valami plusz információt adjon az ikon mellett, vagy mondjuk nincsen favikonja, mert az is előfordulhat, hogy nincsen, és akkor csak a sima normális ikon, amit a Firefox megjelenített a fülön, azt látható, akkor ott azokat hagyom, és teljes méretben, vagy akkora méretben, ami még éppen kifér. Akkorában használom, de a kedvenc oldalaimat, amiket gyakran használok, és ott tudom őket tartani az elején, azokat pedig favikonizálom, és ilyen kicsiben. Ez egy kis program, amiről te most beszéltél? Ez egy Firefox kiegészítő, egy nagyon-nagyon apró Firefox kiegészítő, pusztán annyit kell tenni, hogy el kell menni az add-ons oldalra a Mozillánál. És kiegészítők, onnan, ugye? Igen, a kiegészítők, ez onnan le lehet tölteni, és annyi a dolog működése, hogy miután megnyitottad az adott oldalt, akkor a jobb egérgombban rá kell kattintani a fülre, és a legutolsó menüpont lesz ez, hogy favikonize this tab. Úgy is abban a pillanatban már is csak az ikonja maradt föl a fülön. Netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak is megtetszett a favikon kifejezés. Gondolom, hogy amiatt is, hogy ezt lehet magyarul is, meg angolul is mondani. Hát sok minden miatt megtetszett, például ezért. És másrészt azért is, mert ez egy olyan alkalma, olyan eszköz, nem tudom micsoda, amit minden felhasználó, aki internetet használ, lát, viszont az átlagos felhasználók egyáltalán nem tudják, hogy ez micsoda, nem ismerik a nevét. Viszont mindenki látja. Tehát ezek a legizgalmasabb kifejezések, hogy van rá egy szakkifejezés, amit a szakik ismernek, meg használnak minden, és mi is, egyszerű emberek is látjuk, viszont sose találkozunk magával a kifejezéssel. Tehát már tudjuk, hogy mi ez, az a pici képecske, ami azonosítja a weboldalt. A favikon. Miből áll a kifejezés? Ez egyébként, én egy régen találkoztam már ezzel a kifejezéssel, és mindig megnéztem, hogy ez micsoda, de, és ugye elgondolkodtam, hogy mi lehet ez, de aztán legyintettem rá, mert nem ugrott be, hogy az nyilvánvaló, hogy ikon az utótak, hát ez egyértelmű, hogy ez a fav mi lehet. fogalmam nem volt mi róla. Mi a fav? Favorite. Tehát ugye a magyarított böngészőkben, hát ugye ez a kedvencek, de a favorites az eredeti változatokban. Tehát az eleje, az a fave, az a favorite-nek a rövidített alakja. Tehát már ez azért egy kicsit megbonyolítja ezt az összetételt, nem egy átlagos összetétel, amikor az összetételi tagok teljes alakjából áll a maga a szószerkezet, a szóösszetétel, hanem egy rövidített, egy csonkított alak, ami ugye az angol nyelvre, nyelvhasználatra, már a miénkre is egyre inkább kezd jellemző lenni, hogy köznyelvi kifejezéseket, hétköznapi egyszerű kifejezéseket is rövidítünk, csonkítunk. Csonkítás lényege az, hogy úgy rövidítünk le egy szóalakot, hogy nem a, hogy is mondjam, csak a morfológia, tehát a szó elemek határán állunk meg, hanem egyszerűen néhány hangot. Attól jól esik. Belőle. Ahol jól esik. Kész. Három betű, három hang, fév. Ennyi. Ez lett a favorite-ből. És milyen jó, hogy magyarul is könnyen ki lehet mondani, hogy favikon. Az alakja kifejezésnek tökéletes, tehát a magyar számára teljesen jó. Képzeld el, hogy milyen nehéz dolog lenne, hogyha nem lenne ilyen könnyen kimondható, akkor magyarítani kellene, és mondjuk nem. Kedvképike, vagy valami ilyesmi lehetne. Kedikon lenne. Kedikon. Ha az eredeti logikát megtartanánk. Ugye kedvencnek az első szótagja az a ked, és akkor onnantól kedikon. Egyébként, de ez semmi gond, a nyelvek azért, a magyar nyelv is, hogy mit mondjam, csak csípőből kezeli ezt az egész problémát, hogyha egy idegen kifejezésnek az alakja, a forma, az írása nagyon idegenszerű, nagyon bonyolultnak tűnik, akkor egész egyszerűen magyarítjuk. De az angol is angolosítja az idegen kifejezéseket. Hát gondoljatok csak az orosz, klasszikus orosz 19. századi nagyregények íróinak a nevére, hogy angolul hogy nevez, hogy jelenik meg. De ez teljesen természetes dolog, nincs az semmi gond a világon. Ami bonyolultnak hangzik, azt egyszerűsítjük. Sőt, magyarban is volt, hogy Verne Gyula. Az ez egy egészen más ügy. Na, ami még itt érdekes... Az ikon szó maga ikon. Sem angol szó, vagy angol szó? Ez egy nemzetközi vándor kifejezés, vándor szó. Lehet, tehát minden nyelv használja, egész biztos. Görög-latin hagyományra megy vissza. Latinok biztos nem iconnak mondták. Hát ne, de pontosan. Tehát ugye ez az angol ejtésmód, az icon. Na, de mit jelent az ikon? Ugye a számítás technikailag már tudjuk Balástól, hogy ez egyfajta formátum, vagy nem tudom. Kisképecske. Kisképecske. A hétköznapi embernek kisképecske. Aki egy kicsit klasszikusabb műveltségű, az a pravoszláv, görög-keleti, görög-katolikus vallásokban használatos szenteket ábrázoló sajátos technikával elkészített képeket jelenti. És abszolút nem kicsit, hanem egy fél templomnyi lehet kicsi, méretű. Lehet kicsi is, de lehet egy fél templomnyi méretű is, nem szabad felakasztani, csak támasztani, stb. Tehát aki járatos, azt tudja. És egyébként meg egyszerű képet is most már a köznapi nyelvhasználatban hívjuk ikonnak, de ennek van egy sajátos logikája. Ugye a vizuális kódok, az azonosító jelek, azok különböző módszerek szerint, különböző logika szerint épülnek fel. Az ikon az egy olyan képszerű ábrázolás, olyan azonosító ábrázolás, amelynek a logikája az, hogy a kép a jelentés tartalomhoz fizikailag hasonlít. Tehát úgy néz ki a kép, mint az eredeti. Tehát ugye a férfi WC a magyar gyakorlatban az úgy azonosítható, hogy van rajta egy férfi alak. Tehát ránézünk a képre, és rögtön rájövünk, hogy ez egy férfi alak, tehát akkor oda kell bemenni. Az extra változat, ahol ábrázolja is az ikon éppen a vizelés folyamatát. A tökéletes példa, a még jobb példa az enyémnél. Egy egészen más képszerű kapcsolat van akkor, amikor nem is tudom már milyen országban fordult elő velem, hogy az egyik WC-n egy háromszög az élére volt állítva, a másikon pedig a háromszög a talpára. Fogalmas se volt, hogy melyikbe kell bemenni. Élére meg a talp, nem csúcsára? Bocsánat, igen, a csúcsára, igen, a mérnök megszólalt. A csúcsára volt állítva az egyik változat, tehát az egyik WC-n csúcsára volt állítva egy háromszög, a másik WC-n pedig a háromszög a talpára alapjára. Volt, az alapjára volt állítva. Nem tudtam, hogy hová kell bemenni, nem tudtam, hogy melyik a férfi. Hát pedig ez is, ugye a csúcsára állított háromszög, ez a Vénusznak volt a jele. És a másik logika pedig egyébként nem oda kellett bemenni, hanem a férfinek ugye a férfi alakja az jellemző módon delta, tehát a válasz élesebb. Széles válló, igen. És a nő pedig ugye a szoknya meg. Na hát akkor ez egy igaz, kultúrsok. Pontosan. Nekem az ilyen legdurvább élmény az a csavar anya, csavar apa típusú. Azt legalább egyértelmű. Na szóval az ikon az egy ilyen dolog, és az informatikai, amióta a grafikus felületű programok elterjedtek a számítógépes használatban, tehát már jó régóta, az ikon az már egyáltalán nem ismeretlen a hétköznapi emberek számára. Ugye tudjuk, hogy ezek a kis programokat valahogy azonosítják, és kép, rákattintunk egyszer vagy kétszer, akkor különböző jobb vagy bal egérgom, vagy különböző dolgokat lehet vele csinálni. Mondhatjuk már egyébként, hogy belekerült a kultúránkba szerintem ez ikon, teljes hogy 15 éve használjuk. Ez a jelentése is. Csak azt annyit akartam hozzátenni, hogy a dolognak van egy nagyon érdekes fonákja, ugyanis a fav része, az egésznek a fav része, az ugye az Internet Explorer témaköréből jön. Az Internet Explorerben azért nevezték el ezt a dolgot így, ugyanis korábban már kijött előtte a Netscape, amiben könyvjelzők, bookmarkok voltak. Nem akarták ugyanannak elnevezni, és egyébként a Firefoxban is a mai napig könyvjelzők vannak, tehát azt a vonalat viszi tovább a Mozilla csapat. Nem akarták könyvjelzőknek elnevezni, ezzel lett favorites, azaz kedvencek, kedvenc helyek ez a bizonyos menüpont, és innen kapja a favicon ezt a tagot, de hogyha fölteszük, hogy a közeljövőben mondjuk a Firefox úgy elterjed, hogy kiüti az Internet Explorert mindenhonnan, senki a világon nem fogja tudni, hogy honnan lett ez favicon. Hát de igen, de az, hogy a fav az a favorite-ből van, azt fogják tudni. És még egy érdekes dolog, hogy mondjuk ezt ki. Ugye, ahogy már elő is került a magyarban, hogyha egy idegen kifejezést írásbeli formájával találkozunk, akkor azt a magyar kiejtési szokásokhoz szoktuk igazítani. De egyébként mondom még egyszer, minden nyelvben így működik. Ez egy teljesen normális, hétköznapi bevett dolog. Nálunk vannak megütközve nyelvművelők, meg nyelvészek, meg hozzáértők, meg hozzá nem értők, és mindenki szidja egymást, hogy az egyik sznob, a másik meg nem ismeri, nem elég művelt nyelvileg, a harmadik azt mondja, hogy miért kell nekem angolul tudni, a magyarul nyelv akarok rontó. Beszélni. Nyelv, de igen, szóval elég borzasztó ez a helyzet. Lényeg, hogyha azt mondjuk, hogy favicon, akkor magyarítottuk a kiejtését úgy, ahogy nekünk jól esik, úgy mondjuk ki. Egy szóba vagy két szóba? A jelzőszerkezet akkor favicon. És ha pedig angolosan akarjuk kiejteni, akkor ez ugye fav icon, valami ilyesmi, mert az ikon az icon ejtésű, és a fav az nem fav, hanem fave, mert favorite. De hát ez snobnak hangzik, tehát ez az a tipikus hangozhat, snobnak hangozhat bizonyos helyzetekben. Tehát ha angol az alapvető szaknyelvi kommunikációs környezet, akkor ez egyáltalán nem sznob, mert mindenki minden szakkifejezést angolul használ a szakmában, vagy a csapatban, ahol dolgozunk, csak néhány kötőszó magyar, akkor, és az a hétköznapi kommunikációs szokás, akkor ők ezt úgy szokják mondani, tehát ezzel semmi baj nincs, de egy hétköznapi hely, tehát mondjuk számítástechnikai újságíró, hát szóval furcsán hangzik, hogyha ha angolosan ejti, de mondom, ez szokás kérdése, van, aki sznobnak tartja, van, aki nem, lényeg az így is lehet mondani, meg úgy is. Mindenesetre könnyű kimondani így magyarul, hogy favicon, és így is fog elterjedni, ha elterjed, és nem csak nem használni hiszem, fogja. Nem hiszem, hogy el fog, tehát tipikusan az a kifejezés, amit tényleg nem ismer a hétköznapi ember, csak a fejlesztő. Pintér Róbert minden évben egyszer dörzsölgeti a tenyerét, hogy ismét a könyvtárosok konferenciájára látogat el, és jól beolvashat nekik. Már megint mit olvastál be a könyvtárosoknak, kedves hát most Robert? Sajnos nem sikerült. Keresztbe húzták a számításomat. A könyvtárosok vándorgyűlésen voltam két hete Szombathelyen, és már előre készültem, hogy majd én ott délután, ebéd után kicsit a kávé helyetti műfajban adrenalin sokkot fogok okozni, de aztán úgy esett, hogy egy óránk volt közösen a Zékaival is Lászlóval, az ITTK-nak a alapító igazgatójával. Csak röviden, miért zavar téged a könyvtárosok? Nem zavar, abszolút nem zavar. Tehát én nem azért megyek oda, mert én egyrészt, mert hogy én bármit is el akarok nekik mondani, vagy hogy meg akarom őket zavarni, ők hívnak meg, hogy rázzam már egy kicsit fel őket. És föl lehet őket, vagy van miért fölrázni őket? Nagyon föl, van is miért, meg nagyon föl is lehet őket rázni, tehát az elég megosztó személyiség vagyok szerintem könyvtáros körökben. És használ a megöntözés? A pártos használ, mert mindig újra és újra meghívnak, tehát hogy én igen mondom, és azt mondom, hogy van-e foganatja? Van. Vagy csak szerintem, mazalizmusból meghallgatják? Nem, mindig. Szerintem van foganatja, mert hogy egyre inkább ráébrednek arra, hogy ez a dolog tényleg komoly, ez az információs társadalom, és kéne komolyan átalakíthatja a könyvtárakat. De amit most csináltunk, az egy meglepő dolog volt, hogy ők velük magukkal mondattuk ki azt, hogy bizony itt komoly változások várhatóak, és ettől, mivel bevontuk őket a beszélgetésbe, ettől szerintem ezt most még komolyabban vették. És mi hogy fog változni? Nem könyveket fogunk keresni a könyvtárban? Pont ez a lényeg, hogy nem egy darab forgatókönyvet raktunk le, hogy most itt vagyunk és innen elmegyünk valahová, hanem elkezdtük velük összeszedni egy szenárió készítésnek a keretében azt, hogy szerintük mik azok a meghatározó erők, amik a könyvtárakat taszigálják valamilyen irányba, és ezek közül választottunk ki kettőt, az egyik két végpontot, tengelyt. Egyik, hogyha nagyon negatív irányba megy el, nagyon pozitív irányba, és aztán erre rátettünk egy másik tengelyt, aminek váratlan semmi köze az elsőhöz, és itt négy forgatókönyvet kaptunk, hogy milyen irányba mehet el a mai könyvtáraknak a jövője. És akkor most is elmondanám nektek röviden, mert talán érdekes, hogy mi a másik tengely? Mi az egyik tengely? X meg Y tengelyben gondolkodunk, ez egy kétdimenziós dolog. Az egyik tengely, tehát összeszedtünk egy csomó erőt, de tényleg, tehát 10-15 dolgot mondtak minimum a könyvtárosok. Az egyik az, ahogy kivettük a szavaikból, az a hagyományos intézmények erősödnek meg. Tehát a könyvtárak, a művelődési házak, tehát minden, ami hagyományosan működött a korábbi világban, ezek megerősödnek, ezeknek a szerepe megnő. Van egy ilyen irány. A másik irány, hogy ezek abszolút elgyengülnek, és egy digitális emancipáció jön el, vagyis hogy a digitális környezetben lehet mindenhez hozzáférni, és a hagyományos intézmények nem rúgnak labdába. Ez a könyvtártalanítás, én leginkább ezen nem az, hogy ennek a pártján vagyok, hanem ezt szoktam általában mondani, hogy ez valószínűleg ebbe az irányba megy. Hát abból, amit mi látunk, abból talán inkább következik ez. Igen, mert az információkhoz, igen, jobbára az információkhoz hozzáférhetsz az interneten. Például volt, nem csak mi voltunk egyébként ezen a szekcióban, ami a fejlett információs technológiákkal foglalkozott, hanem mások is. Például volt egy könyvtárs, aki elmondta, hogy hát hogy olyan alkalmazást hoztak létre, hogy interneten meg tudom nézni, hogy melyik könyvtárban van éppen szabadon kölcsönözhető példány egy bizonyos könyvnek. És akkor mondta neki, hogy jó, én olvasó vagyok, én könyvet szeretnék olvasni, de engem nem érdekel, hogy melyik könyvtárban van meg. Rakja ki a könyvet. Miből tartani a könyvet oda tenni, ne azt mondja meg, hogy hol lehet kölcsönözni, hanem én el tudjam olvasni a monitoron. Nyilván egyébként ez nem a könyvtáraknak a hibája, hogy ez nem olvasható monitoron, meg nincs van az interneten, hiszen itt van a szerzőjognak egy óriási gátlóerő, és ők sem tehetik ki, sőt be is perelnék őket, hogyha kitennék, de hogy a mezei usert nem az érdekli, hogy most akkor melyik könyvtárban hány példány van, és könyvtárközi kölcsönzéssel hány hónapon belül kaphatom meg. Hogyha azért megnézzük a szerzői jogokat, azért szerintem a könyvtárakban található dolgoknak a sürejének már ugye lejárt a védettsége szerzői jogi szempontból. Szerintem több könyv jött ki az elmúlt. Igen, csak szerintem az olvasóknak a túlnyomó része nem az elmúlt 70 évnél idősebb könyveket szeretné elolvasni, hanem attól fiatalabb. Ez azért már klasszikusokba is bele. Igen, hát Verne Gyulát lehetne olvasni. Na most a másik tengely, amit az ő javaslataik alapján felvettük, az információ, mint piaci jószág, vagyis hogy ez az az információ, aki létrehozza, és azt foggal és körömmel és katonákkal kell védeni, és akkor lepuffantják azt, aki ezt véletlenül közé meri tenni. Ez az egyik része, a másik az információ, az közjó. Idézőjelben az információ szabad akar lenni, ha valami információt közé tesznek, akkor az kollektív tulajdon, vagy kollektív jószággá válik. Na ezt a két tengelyt felejtettük meg egymásnak, tehát az X, a másik, meg az Y tengely, és kaptunk négy darab forgatókönyvet, és akkor az első, amikor a hagyományos intézmények erősödnek meg, de az információs közjó, tehát hogy a közjó irányába mozdul el a dolog, azt én úgy nevezem, hogy egy felvilágosult abszolutizmus jön, és az állam meg a nagy szereplők már látják, hogy itt tulajdonképpen a közjó irányába kell elnyomni a dolgot, de ott vannak a végeken a patópálak és a kis hübérbirtokosok, a kis intézményvezetők, és ők ellenállnak, tehát ők minden áron akarják a saját kis hübérbirtokukat védeni. Na, ez melyik ez a vízió, amikor egy sor szabadon elérhető könyvhöz. Tehát afelé megyünk, hogy be kell menni mondjuk egy közintézmény, egy könyvtárba, és ott elérhető. Ez egy olyan forgatókönyv, amikor már mindenki azt gondolja, hogy ez közjó, és hogy szabadon hozzáférhetőnek kellene lennie, de a könyvtárak védik a saját mundért, meg védik a saját szerepüket, szeretnék az intézmények keretein belül tudni a dolgokat. Hát gondoljatok a Kalapos királyra. Tehát ez a felvilágosult, tényleg a felvilágosult abszolutizmus, hogy az uralkodó látja, hogy merre felé kéne menni, a nép meg nem akar arra menni. És gyakorlatilag mindenfajta ilyen kurutos ellenállásba kezd, stb. Stb. Tehát, hogy tehát az intézmények akadályozzák tulajdonképpen az átalakulást. Ugye erre azt mondtuk ezen a beszélgetésen, hogy ez egy nem egy stabil forgatókönyv, mert előbb-utóbb el kell billennie. Tehát vagy az történik, hogy a hagyományos intézmények győznek, és egyszerűen megakad a rajtuk ez a változás együttes, és akkor eljutunk majd egy másik forgatókönyvhez, amiről mindjárt beszélek, vagy pedig az történik, hogy az állam meg a felvilágosult abszolútista győz, vagyis hogy az intézmények beállnak a sorba, és gyakorlatilag beállnak ebbe a folyamatba. Az első esetben, tehát amikor győznek a hagyományos intézmények, tehát a könyvtárak, és minden úgy történik, ahogy régen, az északi jeges tenger forgatókönyv, amikor visszafagyás figyelhető meg. Tehát, hogy hiába volt az interneten minden, egyszerűen azt mondják, hogy jó, innentől kezdve minden piaci jószág, van a digitális védelem, lecsukják azokat, akik zenéket töltenek le, könyvet csak a könyvesboltban lehet venni, a könyvtárban lehet kölcsönözni, semmi nem érhető a digitálisan, mindenkit szétperelnek, stb. Tehát ez egy ilyen visszafagyási folyamat, tehát az, ami elindult az elmúlt 10-15 évben, az mind visszafordul, és minden egy hagyományos világban megy el. Nem túl reális változat. Hát, ha megnézed azért, de nem is irreális. Nagyon sokan küzdenek. Igen, nagyon sokan küzdenek azért, hogy ez így legyen. Tehát a piacnak igazániból az jó, a piaci jószág az információ. Piaci jószágként kezelik, dobozos termékekként adják el, stb. Elég csak megnézni, például a kutatásoknak ugye a publikációját. Hogyha te egy friss kutatásnak a publikációjához akarsz hozzáférni, akkor fizetned kell, mint a köles. Belenézhet. A közlésért is fizetned kell, mint tudósnak, hogy lehozzák, meg a olvasónak is fizetni kell valami harmadik félnek, aki közreadja. Tehát mindenki jó jár vele. Ami közpénzzel lesz kifejezni létrehozva. Tehát ez a második forgatókönyv, és akkor a harmadik forgatókönyv, amikor itt a hagyományos intézmények vesztik el a szerepüket, és az információ közjú lesz, és az intézmények is beállnak, ez a digitális édem. Ezt így neveztük el. Tehát amikor könyvtártalanítás van, tehát az interneten hozzáférhető mindenféle anyag. Amikor maga az internet a könyvtár. Igen. Tehát minden hozzáférhető, minden szép és jó. Talán egy kicsit az anarchia irányába is elmegy ez a dolog, tehát vannak vadhajtásai. Én azt gondolom, hogy ez lenne egy ideális állapot, hogyha a szerzői jognak lennének olyan, mondjuk már vannak is, ugye a Creative Commons révén vannak ilyenfajta lehetőségei, hogy legyen persze piaci jószág, de csak bizonyos szűk keretek között, amikor nem közjó értelemben használják föl, amikor piaci értelemben használják, stb. Stb. Egyébként a digitális édenben a te meglátásod szerint van szükség könyvtárosokra? Ez nagyon jó kérdés, könyvtárosokra van, magára a könyvtárra, tehát hogy fizikailag egy épület, ahol könyveket raktároznak, ugye, vagy táraznak, ugye a könyvtárnak is gyakorlatilag a nevébe belegondoltuk, hogy mit jelent, az 21. században ma már értelmetlen, mert nem könyvraktárakra van szükség, hanem olyan helyekre, ahol az információt rendszerezik és hozzáférhetővé teszik számunkra. Tehát könyvtárosra szükség van, mert ő az információhoz tulajdonképpen egy közvetítő szerepet lát, tehát ő tudja, hogy ez hol van, hol hozzáférhető, hogyan lehet kombinálni ezeket, stb. De magára könyvtárra hagyományos értelemben valószínűleg nincsen szükség, de digitális könyvtárakra meg van, és azban vannak digitális könyvtárosok is. Jó, akkor ez az oka annak, hogy a Wikipédiát ennyire hihetetlen módon támadják a könyvtárosok. Hát persze, a könyvtárosok elaludtak az elmúlt 10-15 évben, tehát ha előveszed egy 80-as, 90-es évek elején íródott könyvet, akkor azt látod, hogy a könyvtárosnak van egy küldetéstudata, és az ő fejében az van benne, hogy ő az az ember, aki tudja, hogy minden információ elérhető el, és ő a szakavatott, akihez mindenkinek fordulnia kellene a kérdéseivel. Na most én a kérdéseimmel a Google-hoz fordulok, belepötyögöm, és kidobja nekem a választ, és hogyha szerencsétlen módon ez egy könyvben van benne, akkor szívom a fogam, és megpróbálom megszerezni ingyen, vagy megpróbálom megvásárolni, és ha valakinek olyan mondjuk a kultúrája, vagy olyan fajta beállítottság, akkor ő legfeljebb elmegy a könyvtárba. Jó, de egy pillanatra még az előbbi kérdésemre. Tehát ugye azt mondtuk, hogy a digitális édenben maga az internet a könyvtár. És nem digitális könyvtárak összessége, hanem az egész internet a könyvtár. Hát ott ez nézőpont kérdés. Értelmezés kérdés. Ez nézőpont kérdés, mert nyilván abban az esetben vegyük mondjuk Magyarországon az SLP projektet, nem tudom, ismertek a Silent Library projekt, annak a lövítéshez az SLP. Volt körülötte egy nagy botrány néhány évvel ezelőtt. Alapvetően ez egy kvázi illegálisan működő közösség. Ők könyveket digitalizálnak, mindenki saját maga digitalizálja a könyveit, fölteszi egy szerverre, ez annól egy orosz szerveren volt fönn, volt is bőle kisebb botrány, nagyon sok sci-fi van például ezen az oldalon elérhető, ez most már egy zárt hálózat. Azért ismerem ennyire jó, mert egy könyvtáros kolléga írt róla egy nagyon jó cikket, amit meg is fog nem sokára jelentetni. Tehát ha ezt veszük, akkor ez egy könyvtár, egy digitális könyvtár, elérhető az interneten, de hogy ilyenfajta könyvtárból nagyon sok lehet. Tehát nagyon sok, tehát könyvtároknak a hálózatáról beszélhetünk majd, mint az internet sem. Úgy van, hogy internet, hanem számítógépeknek vagy tartalmaknak a hálózata. Szóval akkor a haladó szellemű könyvtárosoknak ehhez az új világhoz kellene igazodnia. Hát nem kellene, igazodnak is. Tehát az történik, hogy ha elmondom a negyedik forgatókönyvet, hogy én azt látom, hogy különböző könyvtárakban a különböző könyvtárosok különböző módon állnak hozzá dolgokhoz. Hát valaki ezt a forgatókönyvet szeretné megerősíteni, hogy a hagyományos irányba menjünk el, valaki a digitális irány felé szeretne, és akkor a negyedik forgatókönyv, amiről még nem beszéltem, amikor digitális emancipáció van, vagyis ilyen könyvtártalanítás irányba megyünk el, de az információ piaci jószág marad, és azt gondolom, hogy valahol itt van most, vagy ebbe az irányba halad leginkább a világ, és ez a lappangó szabadságharc. Vagyis, hogy bizonyos körökben már elfogadott az, hogy ez a dolog így nem jó, és harcolni kell ellene, de hogy ez nem ennyire evidens, és a szabályok alapján büntetik azokat, akik ebben benne vannak, tehát ilyen kurcosan harcolunk a dolgok ellen, hogy ne így menjenek, ahogy most vannak, de ez is egy instabil forgatókönyv, mert előbb-utóbb valamelyik irányba el kell neki menni. Tehát vagy egy visszafagyás lesz, vagy egy digitális éden irányába. Biztos, hogy ki fog billenni ebből a helyzetből, és úgy gondolom, hogy tehát azt nem úszta meg azt kell mondjam, hogy a társadalom, vagy a szellemi jogoknak a ugye ellenértéket ki kell fizetni. Nem csak azt, tehát magát a szellemi jogoknak, ugye, hogy ki a jogtulajdonos, mennyi ideig, a szabadalmaknak a rendszerét, hogy ez ne kerüljön felülvizsgálatra. Ez az egész rendszer, ez még az 1900-as évek elején lett kitalálva, amikor még papíralapú könyvnyomtatás volt, celluloid volt a film, és gyakorlatilag gépekbe manifestálódott a mérnöki tudás. Tehát digitálisan nem volt elérhető. Minden kézzel fogható. Ezt az 1900-as évek eleje óta minden társadalom és mindenféle kultúra toldozgatja ezeket a törvényeket, és bizony azoknak a lobbiknak az érdeke mentén, akik ezekből egyébként baromi jól megélnek a mai napig is, és ez egy nagyon erős visszatartó erő. Tehát abban a pillanatban, hogy tudom én, például egy nagy kiadó azt mondja, hogy kérem szépen, én már nem tudom, egy fittinget nem keresek a akármin, és akkor ami az én tulajdonomban van, az legyen közjó. Tehát lehet borítani a bilit, és akkor valamennyire közelítünk e felé, illetve az kell, hogy a törvénykezés, vagy a törvényhozás, az bizony szálljon szembe ezekkel a lobbiérdekekkel. Azt hiszem, hogy idén kapott Nobel-díjat az egyik ember, aki erről írt is egy nagyon jó tanulmányt, hogy mekkora veszteséget okoz a szabadalmi és a szellemi tulajdonoknak a jelenlegi rendszerbe való tartása. Sokkal nagyobb veszteséget okoz, mint amekkora eredményeket hoz. Bizonyos területeken gátolja a fejlődést, mert a belépési költséget megnöveli. De szerintem a két probléma van. Az egyik az üzleti modellnek a kérdése, tehát vagy működési modell, mert könyvtárnak működési modellje van. Tehát a könyvtár alapvetően nem üzleti alapon működnek, tehát kapnak állami támogatást, ezen beszerzik a könyveket, szednek még egy kis belépő díjat az olvasóktól, meg kölcsönzési díjat, meg a késedelmi díjakból jó bizniszt csapnak szerintem. Rossz mai megjegyzés volt, ezt is szoktak szeretni általában. Mert ezt még nem is mondtam, mert szerintem sehol, hogy a késedelmi díjakból milyen jó meg lehetne gazdagodni. Szóval el szokták késni a könyvekkel. Nem vagyok általában könyvtáraknak az olvasó, de most kivételesen beiratkoztam valahol, és nem tudtam visszavinni a könyvet, mert úgy volt nyitva, hogy egyszer nem volt nyitva. És akkor utána ki kellett fizetnem egy könyvnek a költségét gyakorlatilag. Aztán az egyik az a működési modellnek a kérdése, tehát kell egy jó működési modell a könyvtáraknak, amitől ez működik. Mondják is egyébként a könyvtársak, hogy minél több könyvtárba iratkozzak be, ne csak egyben, mondjuk ha a Szabó Ervinről van szó, mert minden egyes hálózatban, ahány helyre beiratkozok, annyiszor kapják meg az állami támogatást utána a könyvtárak. Tehát aki szeretne könyvtárakat támogatni, az iratkozom minden több könyvtárba, és annyiszor kapják meg a normatívát utána. És akkor ebben nem lehet bizniszelni, hogy mennyit locsolnak neked vissza ebből? Vagy, tehát nem tudom, ilyen kurucosan ebből szerintem is. Szerintem fejpénzethetnénk, hogyha 10 000 olvasót hozunk, akkor és szerintem szervezzünk egy ilyet. Ez a papjáló brácsás díjat már elnyertem már. Tehát ez az egyik dolog, ez a működési modellnek a kérdése. Tehát ha lehetne olyan jó működési modellt csinálni, amiben a könyvtárok is és a könyvtárosok is jobban járnak, ha a digitális éden irányába mennek el, akkor az egy jó dolog lenne. A másik a lényeges probléma pedig az, hogy a lényeget szokták figyelmen kívül hagyni sokan, a könyvtárosok is, meg a politikusok, meg a döntéshozók, hogy nem a könyvről szól a könyvtár. Tehát a könyv az csak egy fizikai hordozó, az csak egy tárolási forma, hanem a tartalomról szól, és a tartalomra kéne helyezni hangsúlyt. És erről beszélgettünk ott a könyvtárosokkal, hogyha ma, tehát egy olyan rendszerben találnák ki a könyvtárakat, ami most létezik, tehát digitálisan hozzáférhetik az információk, soha senki nem akarna könyvtárakat építeni fizikai valójukban, mert hülyeség. Tehát a könyvtárat, amikor létrehozták, ugye azért hozták létre annul, hogy megőrizzék ezeket, hogy katalogizálják, hogy egy helyen hozzáférhetővé tegyék, hogy a tudást felhalmozzák, és a könyvtárosok erre szentelték az életüket. Ma még arra szentelik az életüket, hogy van egy intézménynek, van egy, mit tudom én, egy csarnoka, meg sok könyv van benne, stb. Miközben az abszolút lényegtelen ma már. Az lenne a lényeg, hogy az információkhoz hozzá tudjunk férni. Annyira igaz egyébként, hogy amit mondtál, ez a tartalom, és most hirtelen bevillant a kedvenc emberemnek, aki az ilyen szerzői jogok fenekestül felforgatója, Lawrence Lessig, aki levezette, hogy gyakorlatilag a mostani szerzői jogi törvények alapján el se olvashatod a könyvet, mert azzal is szerzői jogot sértesz. Tehát, hogy úgy van megfogalmazva a jogszabály, hogy maga a könyvnek az elolvasása is szerzői jogot sért egyébként. Volt is egy nagy vita pár hónappal ezelőtt Magyarországon, hogy jönnek a könyvtárak ahhoz, hogy szabadon hozzáférhetővé teszik az olvasóik számára a könyvet, tehát kikölcsönzi, elolvas, és nem fizet a szerzőnek ő semmit. És a könyvtár is tulajdonképpen csak a példánynak az árát fizeti ki. És hogy ez hogy néz ki ez, hiszen... És egyébként, ha meg én kölcsönadom neked az én tulajdonomban lévő könyvet, akkor már szerzőjogot sértek. A könyvtár meg ezt megteheti, mert ő azt mondja, hogy könyvtár. Igen, és akkor számoltak mindenféle jogászok meg kutatók, hogy tulajdonképpen ezzel jó jár a szerző, mert ismerté teszik a könyvét, és nagyon valószínűsége van, hogy akkor majd meg is vásárolják. Tehát mindegy, szóval a lényeg, látjátok, hogy egy totál káosz van ebben a világban, és a könyvtársak szegények itt a digitális szakadék rossz oldalán vannak szerintem egyelőre, és akkor gyújtják az őrzőtüzeket, megpróbálnak lándzsákkal a repülőgépek ellen. Nem nagyon van eszköz a kezükbe. Könyvtárosok. De szerintem van, tehát tudnak előrefelé menekülni, egyébként most alakult meg nemrégiben a FIT. De már úgy értem, hogy a könyvtársak egyesületének ez a fejlett információs technológiák és társadalom, és ott például velem egykorú fiatal könyvtársak vannak, akik nagyon erősen küzdenek azért, hogy a könyvtár értékei megmaradjanak ebben az új korszakban. Hiszen a könyvtárak meg könyvtárosok nélkül azért egy csomó mindent elvesztenénk, hiszen azért itt van egy szakma, több száz éves hagyományok, rendszerezési struktúrák, tehát ez mind elveszik. Ezek 10-15-20 év alatt úgy el tudnak veszni, hogy hihetetlen. Igen, tehát a know-how-ra szükség van, amit ők tudnak, viszont magára az intézményre, az ő fizikai valóságában meg nincs szükség gyakorlatilag. Hát azért szerintem jó, de nagyon sarkítva. Kutatókönyvtárakra például, jó. Vagy olyan könyvtárak, ami oktatókönyvtárak, vagy diákok. Világos, de a plebsznek. Hát ismerkedni, de a plebsznek is nagyon lehet könyvtárakban, azt tudjuk. Tehát, hogy, és most nem csak a lányokra, meg a fiúkra gondolnak, hanem arra, hogy bementek egy könyvtárba, és például a könyvtárnak az egyik legfontosabb funkció, bemész egy könyvtárba, akkor úgymond véletlen találkozások vannak. Tehát nem célzottan keresel valamit, fölnyúlsz a könyvespolcra, és egyel mellette mondjuk ott van egy könyv. Vagy visszahozott könyvek vannak, és meglátod a címlapját, és hoppá, ez nagyon tetszik, és mi ez. És így fel lehet fedezni egy csomó mindent. És hogyha nincs fizikai könyvtár valójában, akkor ezek a dolgok, ezek mind el tudnak veszni. Tehát közösségi pontként van értelme a könyvtárnak. Én nagy könyvtár rajongó voltam, és az egyik a kedvenc helyem, ugye a műszaki könyvtár, amíg még itt volt a rádió mellett, az egyik kedvenc helyem volt. Mind a fizikai valójában, tehát annak volt egy milliója. Én imádtam a könyvtárat. De például nagyon nem szerettem például följárni a várba, a könyvtárba, annak nem volt hangulata nekem. Van már a Műszaki Könyvtár és a Műszaki Egyetem Központi Könyvtárával egy szerves egységet alkott a BME OMIK Könyvtár, és hát várhatóan, hogyha meghosszabbítjuk ezt a jövőképet, amit az digitális Édennel előre jeleztél, vagy mint talán ilyen ideális jövőképként fogalmazol meg. Hát ez utópiák, meg disztópiák vannak. Igen, akkor lehet, hogy ezeknek is ez lesz a sorsa, például a Műszaki Könyvtárnak a sorsa is. Hát az egyetemi könyvtár, tehát ott a diákok tanulni, tehát nekik tényleg fizikai helyre van szükségük. Szerintem az nem fog tudni megszűnni. De egy csomó könyvtár be tud zárni, és a kiskönyvtárak szerintem még azok, amik közösségi szempontból nagyon hasznosak, tehát fizikai helyként is megmaradni. Igen, Agóra találkozási hely. Mondjuk javarészt a magyar ember inkább kocsmába jár Agóra funkcióval, de ugye nem teszik általában ők meg a gyerekekbe a lábukat. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újraaggathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.